Prokuratura dowodzi, że to było przestępstwo umyślne. Po południu wyrok wobec kierowcy, który w Kamieniu Pomorskim zabił swoim BMW 6 osób. Nowoczesny radar pogodowy ma stanąć na Górze Świętej Anny. Pozwoli przewidzieć różne anomalia. Czarne chmury nad głową marszałka Sejmu. PiS grzmi, że naraził na szwank wiarygodność Polski i żąda jego odwołania. Radosława Sikorskiego broni Platforma. Na wszystko po tym, jak marszałek powiedział amerykańskiemu portalowi, że Władimir Putin w 2008 roku proponował Donaldowi Tuskowi rozbiór Ukrainy. Potem stwierdził, że nie był świadkiem rozmowy, a w końcu, że do takiego spotkania polityków nie doszło i że zawiodła go pamięć. Rano w Polskim Radiu Joachim Brudziński z PiSu podkreślał, że cała sprawa nadwyrężyła wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Wielu Polaków zadaje pytania i to są pytania, no, bardzo bolesne dla pana Radosława Sikorskiego, a brzmią one mniej więcej tak, no dureń czy zdrajca, no pożyteczny idiota Putina czy chłopiec z piaskownicy. Wiemy dzisiaj jedno, po tej całej burzy, która przetoczyła się przez światowe media, bo to nie tylko polskie media, że została narażona na szwank wiarygodność naszego kraju. Były wicepremier Jacek Rostowski z PO w Trójce stwierdził, że sam marszałek sprawę wyjaśnił. Sam powiedział, że się zagalopował. My wiemy z innych wypowiedzi, innych polityków i samego Władimira Putina w Bukareszcie, że on podobne rzeczy mówił. I ja naprawdę nie jestem gotów wpuścić debatę publiczną w Polsce do długiej i drobiazgowej dyskusji nad błędami, no bo ewidentnymi błędami, bo Radosław Sikorski powiedział, że zagalopował się. Sprawa słów marszałka może być omawiana na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie rusza w południe. Głównym jego tematem ma być bezpieczeństwo narodowe. Punktem wyjścia do spotkania RBN jest dokument, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów. To strategia bezpieczeństwa narodowego. To finał trwającego wiele miesięcy przeglądu strategicznego. Pierwotnie strategia miała być przyjęta przez rząd na początku roku, ale jak mówi prezydencki minister generał Stanisław Koziej, trzeba było wprowadzić pewne zmiany wynikające z sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów. Wojna rosyjsko-ukraińska, agresja Rosji, aneksja Krymu. No do tego doszedł później jeszcze szczyt NATO. W związku z tym dobrze, że trochę przeczekaliśmy, wprowadziliśmy tam pewne korekty dotyczące rodzaju zagrożeń, dotyczące właśnie tej oceny sytuacji na wschodzie. Członkowie Rady omówią też kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa. O uregulowanie tych kwestii apelował kilka razy sam prezydent Bronisław Komorowski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokurator żąda 15 lat więzienia. Obrona walczy o jak najniższy wymiar kary. Po południu Sąd Okręgowy w Szczecinie ma ogłosić wyrok w sprawie wypadku w Kamieniu Pomorskim. W nowy rok kierowca BMW wjechał w grupę pieszych na chodniku. Był pijany i pod wpływem narkotyków. W wypadku zginęło 6 osób. Dwoje dzieci zostało rannych. Prokurator Bożena Krzyżanowska dowodzi, że to było przestępstwo umyślne. Na nim spoczywa wyłącznie prawna odpowiedzialność za to, że mając świadomość swej nietrzeźwości i zażycia dwóch środków odurzających, zdecydował, że spełni wolę swojej partnerki i odwiezie ją w takim swoim stanie do jej rodziców. Obrońca, mecenas Przemysław Kowalewski, liczy na zmianę kwalifikacji czynu i tym samym na niższy wymiar kary. Moim zdaniem postępowanie nie dostarczyło żadnych dowodów na to, aby oskarżony popełnił ten czyn z zamiarem ewentualnym, czyli z winy umyślnej. Stąd też myślę, również sąd przed zamknięciem przewodu sądowego pouczył stronę o możliwości zmiany kwalifikacji właśnie na przestępstwo katastrofy popełnionej z winy nieumyślnej. A za to grozi maksymalnie 12 lat więzienia. Z mozołem montował swój gabinet. Dziś okaże się, czy Komisja Europejska pod wodzą Jean-Claude'a Junckera zostanie ostatecznie zatwierdzona. Parlament Europejski w głosowaniu zdecyduje o udzieleniu jej poparcia. Jednym z komisarzy jest Elżbieta Bieńkowska, odpowiedzialna za rynek wewnętrzny, przemysł i przedsiębiorczość. Głosowanie poprzedzi wystąpienie nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. Zaprezentuje on 27 kandydatów na komisarzy zaakceptowanych przez komisje parlamentarne w trakcie przesłuchań. Po debacie o priorytetach nowej komisji posłowie ostatecznie zdecydują o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu. W przypadku aprobaty rozpocznie ona pracę od 1 listopada. Także dzisiaj parlament zajmie stanowisko w sprawie przyszłorocznego budżetu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To pozwoli szybko i skutecznie przewidzieć choćby powódź. Super radar ostrzegający przed anomaliami pogodowymi stanie na Górze Świętej Anny na Opolszczyźnie. Tak nowoczesnego radaru w Polsce jeszcze nie ma, przyznaje prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela Lenartowicz. To są bardzo zaawansowane rozwiązania techniczne, które pozwolą prognozować gwałtowne zjawiska meteorologiczne, które mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo z pewnym dostępnym dziś nauce wyprzedzeniem. Radar swoim zasięgiem obejmie całe województwo opolskie, śląskie i częściowo dolnośląskie, a także północne tereny Czech wraz z tamtejszym dorzeczem Odry. Inwestycje zlecił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Radar ma być gotowy za rok. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski i sport. Były grad goli i polskie akcenty we wczorajszych meczach Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski strzelił gola i miał asystę, a Bayern Monachium rozgromił AS Romę aż 7-1. Asystę zaliczył też Arkadiusz Milik, tyle że jego Ajax Amsterdam przegrał 1-3 z Barceloną. W innych ciekawszych meczach Chelsea rozgromiła 6-0 Maribor, Szachtar Donieck aż 7-0 Baty Borysów, a CSKA Moskwa zremisowało 2-2 z Manchesterem City. Dziś kolejne spotkania, w tym Liverpoolu z Realem Madryt. Dziś zagra też Legia Warszawa w Lidze Europy. Na razie ma na koncie komplet zwycięstw. Jutro piłkarze Legii pewnie chcieliby powiedzieć dokładnie to samo. Tym razem w Kijowie zmierzą się z Metalistem Charków. Czego spodziewa się po tym meczu obrońca Jakub Rzeźniczak? Graliśmy z nimi sparing bodajże 3 lata temu, to wtedy grali bardzo dobrze. No ale wiele się zmieniło, dużo zawodników od nich odeszło. Też ta sytuacja na Ukrainie jest jaka jest i myślę, że to też w jakimś stopniu może się odbijać na ich grze. Jedziemy pozytywnie nastawieni, wiemy, że wypadli nam bardzo ważni zawodnicy. Miro Radowicz to praktycznie nasz najgroźniejszy zawodnik z przodu, ale myślę, że są gracze u nas w zespole, którzy mogą go godnie zastąpić. I Ondrej Duda i Orlando Sa, który w ostatnio jest w świetnej formie, znów bramkę za bramką, więc myślę, że powinno być dobrze. Początek spotkania o 18:00. W turnieju mistrzyń w Singapurze dziś Agnieszka Radwańska ma dzień przerwy. Wczoraj niespodziewanie łatwo pokonała Czeszkę Petrę Kwitową do 2-3. Każde takie zwycięstwo daje mi więcej pewności siebie i przybliża do półfinału. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby awansować do tej fazy, ale jak zwykle to nie będzie łatwe. Czekają mnie trudne mecze, więc staram się po prostu mieć frajdę z gry. Za to Karolina Woźniacka po wyczerpującym i zaciętym spotkaniu wygrała 2-1 z Marią Szarapową. Dziś zagrają Serena Williams z Simoną Halep i Jerzy Buszart z Aną Iwanowicz. Jerzy Janowicz też pojawi się na korcie. W pierwszej rundzie turnieju w Bazylei zmierzy się z Denisem Istominem. A już w ten weekend zaczyna się Alpejski Puchar Świata. To będą zawody w Zelden. Wiadomo już, że na zawody w Kitzbühel organizatorzy przygotowali rekordową pulę nagród. Zwycięzcy slalomu i zjazdu otrzymają po 90 tysięcy franków szwajcarskich. Pochmurno i deszczowo dzisiaj w kraju, najwięcej deszczu na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury spadają, 8 stopni w Suwałkach, 9 w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu, 10 w Łodzi, Częstochowie i Koszalinie, 11 w Trójmieście, Białymstoku i Kielcach, do 12 w Warszawie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. Dziś wieczorem te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia już dziś 5:05. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W najnowszej polityce powrót Żydów. Współcześni Polacy odkrywają żydowskość. Synod pełen kontrowersji. Biskupi starali się o rodzinę. Oraz kolejna odsłona katastrofy smoleńskiej. Sebastian Mila, skarb odzyskany. Lwi dramat w gdańskim zoo. A także premiera filmu Życie Adeli na DVD. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. No to zaczynamy. Do południa. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we've parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I

Tak brzmi nasza piosenka dnia, Take Me to the Church, Hozier. Dzisiaj do południa między innymi dynia, dynie, dużo, dużo dyń. Trzy z nich już leżą w tej chwili w studiu i tutaj robią ładny jesienny klimat, bo dynie to niezwykłe warzywa, z których naprawdę można niezwykłą ilość, liczbę potraw stworzyć, a ja coś o tym wiem i więcej o tym też powiemy podczas spotkania z Katarzyną Prochnicką po 11 z cyklu Anusz Widelec. To polecam już teraz, bo to będzie bardzo, bardzo smaczne spotkanie. Będzie też do południa dzisiaj o dzieciach, które przygotowują się do lotu na Marsa. I nie przygotowują się w domu i nie przygotowują się przed książką, nie marzą, tylko przebywają w specjalnych ośrodkach Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. W obozach kosmicznych uczestniczy zazwyczaj od 9 do 18 dzieci w różnym wieku. Budujemy tam rakiety, robimy symulacje misji, używając tych samych urządzeń, co zawodowi astronauci. Kosmiczne dzieci. O tym do południa dzisiaj między innymi oraz dużo, dużo dobrej muzyki. Sexual Healing, Marvin Gaye. Prawie minuty po godzinie 9. Nie powiedziałem, kto po 10 do południa będzie gościem. Będzie to ktoś, kto bardzo, bardzo ceni sobie Amazonię. To jest właściwie taka jego druga ojczyzna. Bardzo lubi towarzystwo tamtejszych Indian i jeżeli wszystko krzyczy zielenią, jeżeli wszystko buzuje życiem, to właśnie on tam się pojawia gdzieś głęboko w tropikalnej puszczy. Tym razem jednak zapuścił się w miejsce odmienne, bo i suche, i dość monotonne, i wietrzne, i takie szarobure, można powiedzieć, a wszystko po to, żeby zrealizować swoje marzenia z dzieciństwa i zobaczyć, jak to jest żyć trochę jak dawni kowboje z XIX wieku, gdzieś na ranczu, na kawałku własnej prerii, gdzieś na południu, na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. I tę właśnie podróż i te właśnie przeżycia opisał w książce. Wojciech Cejrowski będzie gościem do południa dzisiaj po 10. Me, Myself and I. Za cztery niecałe minuty informator ekonomiczny i Wiktor Legowicz, między innymi o stanie prac związanych z polskimi złożami gazu łupkowego. We'll be right back. Za 5 sekund 9:30. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie, panie Pawle. Dzień dobry, panie Wiktorze, witam państwa. No tak, Polska walczy o przedłużenie darmowych uprawnień na emisję CO2 dla krajowych elektrowni. Jeśli nie wywalczy, panie Pawle, wzrosną ceny energii. W piątek rozstrzygnie się wszystko na szczycie unijnym. I trudne zadanie przed naszą delegacją z panią premier na czele, bo walka o to wcale nie jest łatwa. Wiadomo, mamy troszkę nawet bardzo przestarzały system produkcji energii oparty na elektrowniach węglowych. To wszystko wiemy, oczywiście. Oczywiście nie zmienimy tego z dnia na dzień. Jedyne, co możemy walczyć, to tutaj o przedłużanie takiego systemu przedłużeń, można tak powiedzieć, przedłużeń tolerancji tego systemu, który mamy. Oznacza to, że dostaniemy te jakby darmowe uprawnienia, które oczywiście potem te elektrownie mogą odsprzedawać. I pieniądze za to mogą inwestować w swoje unowocześnianie. Z tym, że unowocześnianie starej technologii węglowej jest czymś, co... Raczej na to pójdzie, no, prawda? Pewnie tak, bo nie mamy za wiele możliwości, ale to wciąż jest inwestowanie w coś, w te technologie przestarzałe, które pewnie na dłuższą metę nie będą, nie mają jednak perspektywy. Teraz jeszcze pytanie, ile nam się uda wywalczyć, bo to dla krajów, powiedzmy, tych biedniejszych krajów Unii, jeszcze nie należy... Tak, bo powiedzmy, nie dotyczy to tylko Polski. Oczywiście, to dotyczy tym... Chodzi tu o Europę Środkową. Europy Środkowej. Jest taka jakaś pula przeznaczona i walczymy o 1 czy 2% z tego. To wszystko oczywiście nie zmienia faktu, że nadal powinniśmy próbować jednak rozwijać tę energetykę wiatrową, wodną, słoneczną, bo to jest jednak przyszłość, tak to... Też tak to opornie na nas jednak, jednak, idzie. No, opornie, niestety. Niestety. Więcej na ten temat będziemy mówili na pewno jutro, także o 18:45 w Euronecie Plus. Ponad 60% Polaków uważa, że jesteśmy narodem innowacyjnym. I to wynika z raportu 3M, Innowacyjny Polak 2014. I tak, produkty innowacyjne pomagają w codziennym życiu. Zdrowie, bezpieczeństwo, praca to są najbardziej takie istotne obszary właśnie w tym kontekście. Oczywiście, to trudno się dziwić, że popieramy unowocześnianie w ogóle życia dookoła nas, ale zauważmy, panie Wiktorze, że to nie jest raport o tym, że w Polsce się wprowadza innowacje w gospodarce, czy też, że my sami to tworzymy, bo jednak... Z tym nie możemy sobie dać rady. Oczywiście, w tej audycji też wiele razy mówiliśmy, że jakby setki. Ten transfer nowych technologii ze świata nauki do biznesu, to u nas wciąż jest taka pięta achillesowa. Słabo to wygląda. A raport jest o tym, czy my Polacy lubimy sobie kupić nowocześniejszy telefon, czy nowocześniejszy samochód. I oczywiście, właśnie lubimy to. No, trudno się dziwić. No, przecież mamy dostęp do tego, co się dzieje na świecie. Widzimy, jak to jest. No, pewnie trudno by się spodziewać, że będziemy chcieli żyć w epoce kamienia łupanego. Ale to wszystko powinno być też wskazówką dla tych, od których zależy tworzenie warunków jakby do wdrażania tych innowacji, aby to już nie tylko były badania obrazujące chęć ludzi, ale same innowacje. Czekamy na to. No, czekamy. No tak, na polskie łupki wydano już 2,5 miliarda złotych i co? I nic. Optymizm sprzed paru lat wywołany właśnie takim oszacowaniem, że nasze złoża są bardzo bogate, niestety powoli gaśnie. Ja będę mówił za siebie, ja tam optymistą tutaj nigdy nie byłem, bo to oczywiście jest bardzo kusząca perspektywa mieć własny gaz, natomiast no, nie jest to ten gaz od po prostu wywiercony i wydobyty. Tylko jeszcze ja przyznam, że myśmy tu byli optymistami. No to może ja się wyłamałem z tego chóru. Ale w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, kiedy jakby dostawy surowców ze wschodu stają pod pewnym znakiem zapytania, trudno, nie mamy wyjścia. Trzeba inwestować w takie rzeczy jak budowa, czy rozbudowa wręcz gazoportu w Świnoujściu, bo tu już też mamy wiadomości, że będzie rozbudowany, czy też właśnie takie technologie. Oczywiście... Jeszcze nie jest skończony ten podstawowy. No, ja wiem, to... Chociaż sam byłem tam latem, widziałem, że te dwa wielkie opowiadał pan tu. Dwa wielkie zbiorniki są, stoją, no pewnie niedługo to będzie to ruszyło. Wypełnione. Dobra, oczywiście. Ale... Wracając zaś do łupków, ja się tylko zastanawiam, bo tak z niepokojem patrzę na taki wykres w dzisiejszej prasie obrazujący liczbę podmiotów, które mają koncesję na poszukiwania tego, bo ona tak spada niestety, coraz więcej firm rezygnuje. Może jednak kilku przynajmniej się uda na tyle skutecznie zastosować te technologie i te pieniądze dobrze wydać, że coś tam tego gazu znajdziemy. Umiarkowanym optymistą jednak bym był, może nie będzie to jakaś, nie staniemy się nagle mocarstwem gazowym, ale trochę tego gazu będziemy mieć. No tak, ale jeszcze pamiętajmy o tych barierach biurokratycznych. No to swoją drogą. Bo to cały czas przeszkadza firmom. Oczywiście. Zresztą to samo można powiedzieć o tej energetyce odnawialnej, że tutaj niby się mówi, że stawiamy na to, stawiamy na rozwój, a jednak tu i ówdzie ten czy ów urzędnik potrafi skutecznie zablokować taką energetyczną inwestycję. I nasz poradnik, w których obszarach najłatwiej o pracę. Najnowszy raport Pracuj.pl. A zatem wielka czwórka bez zmian, można powiedzieć. Sprzedaż, obsługa klienta, finanse i IT. No i właśnie mogę się zastanowić, czy jak już zupełnie będzie źle w dziennikarstwie, bo to zdaje się tutaj nie jest najbardziej pożądany zawód, to czy nie pójść do którejś z tych branż. Tym, że to znowu potwierdza, panie Wiktorze, starą prawdę, że z jednej strony mamy szalejące bezrobocie, a z drugiej jest... Specjaliści są poszukiwani. Specjalistów. O tym bardzo często mówimy. To nie są zawody, które się zdobywa z dnia na dzień. Oczywiście ci, którzy są w tych zawodach specjalistami, mają duże szanse, znajdą pracę, nie będą musieli emigrować i zmywać naczyń w Londynie. Natomiast kwestia, czy nasz system szkolnictwa, czy nasz system kształcenia kształci właśnie w tych kierunkach, które są pożądane. To jest duże... To też bez przerwy o tym mówimy. Tak. Jest zapowiedź, że szkolnictwo zawodowe ma się poprawić. No, jest zapowiadana reforma. Gdyby trochę tych zawodówek wróciło, to wcale by nie było tak. Podobno mają wrócić, zobaczymy. Cytował to już trochę Krystian Hanke przed ósmą, ale wracamy do tego. W ocenie pracownika należy uwzględnić przestrzeganie zasad praworządności socjalistycznej. Ustawa o pracownikach urzędów państwowych z 1982 roku, panie Pawle, nadal obowiązuje. Nikt jej nie zmienił. No proszę. Nie tak dawno opisaliśmy w naszej gazecie to, jak to tak zwana ustawa o rajach podatkowych spóźniła się o 3 dni i jakież to konsekwencje z tego były. Tutaj spóźnienie w poprawianiu tego prawa ma aż 25 lat. Więcej. Nawet więcej, tak. I no... Wtedy 82. Się... Tak. Ale pewnie w 89 to trzeba było zmienić. Ktoś przeoczył. No i jak widać, przepis ma się dobrze, ale praworządność socjalistyczna, to ja nie wiem, czy to jeszcze gdziekolwiek można ją znaleźć. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję. I do jutra, 9:30. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firma.pl. Play dla firmy. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne?

Abra i cud. I poniekąd a propos tego cudu, mam taki mały komunikat. Gdyby zobaczyli państwo w najbliższym czasie rowerzystę, który jedzie rowerem, lecz siedzi tyłem do kierunku jazdy i jedzie, to proszę zachować spokój. To zapewne Biresh Dahal, Nepalczyk, który od blisko dekady jeździ w ten właśnie sposób po świecie. Był już na 3 kontynentach, aktualnie widziano go w Europie Zachodniej. A po co jeździ tak właśnie tyłem? Dla światowego pokoju, tak przynajmniej mówi. Tylko zastanawiam się, czy chodzi o pokój na szpitalu, w szpitalu, na oddziale urazowym, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób jeździ. Także proszę się nie zdziwić, jak państwo zobaczą. Oh, Aż się chce nucić. Za 10:10 do południa @polskieradio.pl, SMS 71335. W środę o tej porze spotykamy się z Katarzyną Borowiecką w cyklu ABC Popkultury. Ten odcinek powróci za tydzień, a teraz mam dla Państwa piosenkę z pozdrowieniami od autorki. Piosenka z filmu, któremu patronuje Trójka. W drodze do Dża. Alba Rose and Gentleman and a constant journey, the journey to Jah, eternity deadly and crucial. Warm and windy, it was a hazy afternoon. The road is dusty, but the rain will fall soon. Yo, yo. We're chanting the valley from our sun till the moon. What will we be if we just locked up in yo, the yo, yo, oh. So many challenges have put you to the test. Striding mile after mile, you have no time to rest. 100 devotion and you never give no less. And every day you're surrounded by stress. Come crossing on. Border, divine is the order. Now I'm on my journey, on my journey to Georgia. Yo, yo, and now is the time and we don't wait no more. Divine is the order, we liberate the border. Now I'm on my journey. Yo, yo, I know it's the time and we don't wait no more, no more. You're moving hard and trying everything to reach, and still you feel like you are moving in a cycle of senseless. Yo, yo. So confusing are the doctrines them teach. We not really find no meaning in a the words what the preacher preach. Over the bridge you go and reach a roundabout. There's no sign you will find, so you must figure it out. Left, right, forward, are you trample on your doubt while you travel east, west, north and south. Crossing by the divine is the order. Now I'm on my journey. Yo, yo, I know it's the time and we don't wait no more. Divine is the order. We liberate the border. Now I'm on my journey. On my journey to Georgia. Yo, yo, I know it's the time and we don't wait no more. No more. On my journey. Modern wisdom, ancient philosophies. It's your decision and you choose who you wanna be. Head and shoulder, now we rise to our destiny. Find the courage to yo, be yo, free. Oh, yeah, yeah. Manifest your work, we can't deny the mystery. Have you take it further, stop repeating history. In a constant search of your lost identity. Look up ahead and you will see. Whoa. While I walk through the valley of the shadows of death, I and I shall fear no evil. Crossing border, divine is the order. Now I'm on my journey, on my journey to Georgia. Yo, yo, I know it's the time and we don't wait no more. Divine is the order, we liberate the border. Now I'm on my journey, on my journey to Georgia. Yo, yo, I know it's the time and we don't wait no more. Piosenka z filmu W drodze do Dża, muzyczno-dokumentalnej opowieści o Jamajce. Za 6,5 minuty 10, po 10 gość, który ma kilka twarzy. Jedną z tych twarzy jest twarz podróżnika, znawcy Amazonii, Ameryki Łacińskiej. I właśnie ta tematyka dominuje w jego książkach. Powstała książka właśnie kolejna. I o niej właśnie będziemy rozmawiać z Wojciechem Cejrowskim po 10. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. You know I'm in no hurry. Here pretending it's alright. Every time I take a